але чують, що в місті погано. Нічого доброго не віщує цей божевільний гул. Місто, як вулкан, перед вибухом клекотить, а найгірше – супротивного боку. Мабуть, там ворог теж переломив вали і вдарається на пожарище. Загасить його кров'ю. Не одному хотілося бігти туди, помагати, бо там теж свої, може, і близькі, але про те навіть не думай. Коваль пробігає між лавами, подає знак «Готовсь!» Ворог ось-ось нахлине. Коваль бачить, як за брамою вискакують і знову ховаються чорні ляльки, як у вертепі. Чим раз їх більше хмара, а з тої хмари блискавки падуть. Москалі обстрілюють наших, але їх кулі переважно у людський вал влучають, трупів за живих беруть. А все ж таки деяка куля й в живого потрапляє. Вже поранений той гончар, що так завзято головнями метав, а його гарний син віддав Богові духа. Вже й ковалеві куля продірявила шапку і, мабуть, чи не здерла чуприни. Але він не каже нікому, щоб заколоту не було. Він тут вождь. А все ж таки вже не пробігає поміж лавами, а повзе, скрадається, як тигр, кожної хвилини готовий до скоку. Добре, що доріжка спускається в долину. З кожної лави можна ворога брати на ціль. Гукнули мушкети. Вулиця вкрилася димом. Світа Божого не видно. Чути тільки, що козаки недаром стріляють. У вулиці булькотить, хрипить, гаркотить, як у глотці страхітної потвори. Дим розступається, видно, скачуть чорні ляльки, менше їх, ніж зразу було, але все ще багато, все ще підстрибують, підбігають, наближаються до валу. «Перша лава, ставай!» – гукає коваль, і перша лава кидається зі штиками вперед. «Ура!» – вал ширше і росте вгору. Задні лави далі з мушкетів палять. «Ура!» Нараз. Що це таке? В останніх лавах зойк. Кулі ззаду поручають. Мотрі чорно зробилося в очах. Вона зрозуміла, що сталося щось найстрашніше. Що в цей момент могло статись. Вони попали у два огні. Ворог бере їх у кліщі. Москалі з супротивного боку вдарились у місто. Частина, мабуть, вже посунула на замок, частину кинули на них. Ті, що на замок пішли, може, і зупиняться ще на короткий час на тих ровах і валах, котрі вирито нині, але тих, що їм оце на тили заходять, не зупинить ніщо. Зрозумів це коваль, і, не задумуючись, довго робить, що тут можна ще зробити. Каже заднім лавам повертатись лицем до нового ворога, не бентежитись, не втікати, бо немає куди битись, бо нічого їм більше робити. Хоч би і просили пощади, ворог не дасть. Як гинути, то чесно, як гинули батьки і діди по-козацьки. Так і гинуть. Кожний з них декількох ворогів тягне на той світ з собою. Мудря ніколи не уявляла собі, щоб люди могли добувати з себе стільки сили, стільки завзяття, щоб вони спосібні були перемінитися прямо в титанів. Це почуття величі й подив, пошани до хоробрості беруть верх над почуттям небезпеки. Мотрі не страшно, що вона за хвилину згине. Її душа переповнена невисловленим захопленням на вид тих людей-героїв. Почуває до них не тільки подив, але й вдяку. Як жаліє. Але жаліє хіба що вдяки тієї висловити їм. Уже не зможе. Вони гинуть один за другим. За хвилину сіли оцей лицарської фалани. Не останеться нічого більше, крім великої купи окривавлених трупів, поломаних шабель, хмари диму, котрий розвіється у поранковім вітрі, як розвівається усе. Боротися, гинути разом із ними – це одне, що залишається їй. І вона бореться, не думаючи, як, не застановлюючись, не міркуючи над вислідом боротьби, переміняється в частину тієї збіжної душі, яка борониться від насилля, від нечесті. І дивно, Мотрі, що та боротьба так довго триває, що сили людські такі невчерпні. Звідки ж нараз усе захиталося? Чому це якраз тепер досі непобідимі середні лави подаються і розступаються на боки? Боковий удар? Чому наші не відправляють його? Невже ж в останній момент бракло відваги, щоб вмерти так хоробро, як хоробро і боролись? Мотрі вже жахнулась. Вперед, І кидається на вбання, але чує, що чиясь залізна долоня приковує її до себе і відсуває набік. Коваль, так це він. Він останки своїх борців полуоборотом повертає вправо у напрямі валів і мурів, бо несподівано з міста наспіла йому визначна підмога Чечель із Сердюками. Скільки ж їх? А чому кинули замок? Чому якраз туди звертаються? Невже ж їм у місті нічого більше робити? На всі ті питання Мотя не вміє відповісти, а думати над ними немає часу. Чечель весь у крові, без шапки, у порванім контуші, роззвірений, страшний, як фурія, як сам бог війни, з такою силою напер на москалів збоку, так нагло і несподівано для них, що їх товпи ще жахнулись, захитались, і помимо закликів своїх офіцерів, помимо всіляких зусиль, щоб удержати їх у бойовому строю, подивилися назад, залишаючи на місці чималі втрати у забитих і поранених. Чечелеві лави вступає коваль зі своїми недобитками. Дехто успів і свого пораненого товариша потягнути за собою скоро, і бані відбиваються направо, наліво, шаблями, прикладами мушкетів, кидають бомби ручні, промощують собі шлях до валів до того місця, котре заздалегідь вибрав собі в своїй уяві Чечель, і до котрого їх веде, поклавши все на одну карту. Ворог зайнятий, для нього вже рятунку немає, його здобула зрада, супроти якої без сили навіть найзавзятіше лицарство. Чечель хоче за станками хороброї залоги перебитись і вискочити прийти сейм, а там вже коли не гуртом пробиватись у поле, то хай кожний спасається як може. Жаль козаків, вони ще придадуться у місті, чекає їх або безцільна смерть, або допити жахливі муки. Сердюки сліпо йдуть за своїм хоробрим полковником, не питаючись, які у нього задуми і плани. Вперед, бо за ними лише сором і муки. Москалі заливають Батурин, гасять пожежу кров'ю і трупами людей, живих кидають туди, дітей, що відбилися від своїх батьків і бігали по городі, розпучливо взиваючи порятунку.